anlatmam derdimi dersiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz ama. Aşikar aşıklar ağlar zarınan. Yüce dağlar şöhret bulmuş karınan. Çalar deli gönül ırmakları. Vesel günler geçti, yaşaltmış oldu. Döküldü yaprağım, güllerim soldu. Gemi yükün aldı, gam ile doldu. Kimse mal.